राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 4 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम बातें बताई। कल वाली बात में 3 बात ही खास बताई। मेरा कुछ नहीं है, अरे मेरे कुछ नहीं चाहिए, अरे मैं कुछ नहीं हूं। उठ मैं कुछ नहीं हूं, ये बात जरा गहरी है। बात तो मामूली है परंतु बड़ी गहरी बात है। मैं कुछ नहीं हूं, इस पर थोड़ा विचार करो। आप कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी वृक्ष बने, कभी लता बने, कभी भूत बने, कभी प्रेत बने, पिशाच बने, तो बन सकता है कहीं तो वो होता नहीं है। मैं कुछ नहीं हूं। आप ना मनुष्य है, ना पशु है, ना पक्षी है, ना वृक्ष है, ना भूत है, ना प्रेत है, ना पिशाच है। आप कुछ नहीं है। कुछ नहीं तभी अनेक बन सकते हो, नहीं तो अनेक कैसे बनोगे? लता कैसे बनोगे, वृक्ष कैसे बनोगे? अगर मनुष्य हो तो जो बनता है वो ही नहीं तो ठीक हो सही। इससे सिद्ध क्या हुआ? खुद कुछ नहीं है। गहरी बात है। उस ना मनुष्य है, ना पशु है, ना पक्षी है, ना वृक्ष है, ना लता है, ना धूप है, इशार नहीं होता है। मैं कुछ नहीं हूं। मैं कुछ नहीं होने से ये जो संसार की उपाधि वाले शरीर है वो शरीर उपाधि वाले को नहीं देखता। मैं कुछ नहीं करने से मैं मनुष्य नहीं हूं, मनुष्य नहीं, पक्षी नहीं हूं, पुरुष भी नहीं हूं, तो केवल शुद्ध आत्मा देखता है। तो केवल आत्मा परमात्मा के साथ एक वासुदेव सर्वम, तो परमात्मा ही है, मैं कुछ नहीं है। इसका अर्थ ही होता है मैं कुछ नहीं, क्योंकि सब मुझे बना उठी है। अब ये जो मनुष्य बने हैं तो ये मनुष्य बने हुए है तो नहीं है, तो मनुष्य पशु बनी नहीं सकते, पक्षी बनी नहीं सकते, तो जिसमें जाए वही बन जाता है। इससे सिद्ध होता है खुद कुछ नहीं है। वो सोचता दूसरा कैसे बनता, वही रहता एक ही, तो मैं कुछ नहीं है। ऐसे मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए। मेरा कुछ इस संसार में हुआ तो फिर हम तो उसके साथ ही बंध जाएंगे। मेरा कुछ नहीं है तब कुछ नहीं, किसी के साथ बंधेंगे नहीं। और कुछ नहीं चाहिए, हमारे चाहिए, हमारे क्या, हमारे क्या चाहिए? जोड़ी को लेता है, उस जोड़ी में ले जाएगा तरह तरह की चीज चाहिए, परंतु अपने को क्या चाहिए? जो अपने पशु नहीं, पक्षी नहीं, वृक्ष नहीं, लता नहीं, धूप नहीं, तो हमारा क्या, हमारा क्या है? हमारा कुछ नहीं तो हमारे कुछ नहीं चाहिए। हमारे अगर प्राण हो तो चाहिए, प्राण नहीं वास्ते सदा पिपाशा प्राण से भूख और प्यास प्राण को लगती है, प्राणों को चाहिए। तो प्राण होता है तब मन को चाहिए, हम कुछ नहीं तो हमारी कुछ नहीं चाहिए। तो आप कुछ नहीं और अपने कुछ नहीं चाहिए, तो मेरा कुछ नहीं है, मेरा अगर कुटुंब हो तो कुटुंब के लिए कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, जल भी चाहिए, सैया भी चाहिए, औषधि भी चाहिए, पर मेरा कोई नहीं रुकी उसे क्या चाहिए, मैं कुछ नहीं, तो मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं, तो सब कुछ नहीं चाहिए आप साहब। एक बात है, कोई बेचारा मन में है कि उन्होंने लिखी क्यों नहीं, लिखी कोई पुस्तक में लिखी नहीं है, बताओ सत्ता मात्र है बड़ी, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, मैं कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं, तो मैं क्या है सत्ता मात्र। लेकिन ना लिखने का तात्पर्य पाखंड ना करे, बनावटी आदमी नहीं हो जाए, भाषा की आदमी ना बन जाए, मैंने तो यही समझा है, नहीं तो अपना क्या है, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं हूं, तो क्या सिद्ध हुआ सत्ता मात्र, वह मैं कुछ नहीं लगता, सत्ता मात्र में क्या लगेगा, ना पशु है ना पक्षी है ना कुछ, और क्या चाहिए सत्ता मात्र, क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं, तो क्या हुआ सत्ता मात्र हुआ। सत्ता मात्र में ही कहते हैं वासुदेव सर्व, सब वासुदेव है, सत्ता मात्र है, परमात्मा ही है, परमात्मा से कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, तो ये जब तक मैं मेरा कुछ पकड़ता है तब तक ये सोचा ही है, चलो कुछ कामना होती है, कुछ चीज चाहिए, कोई व्यक्तित्व नहीं पकड़ता तब क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, मनुष्य हो तो पकौड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, जल चाहिए, सोने को चीज चाहिए, औषधि चाहिए, चरित्र चाहिए, तो मैं मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं थोड़ा ही है, सब कुछ ही है, सब कुछ ही नहीं है, वास्तव में सत्ता मात्र है, एक सत्ता मात्र पर कुछ नहीं है। व्यक्ति कुछ होगा तो उसे चाहिए भी होगा, कुछ व्यक्ति बना तो व्यक्ति चाहिए भी होगा, ये कुछ न होगा, मैं कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं है, तो ये बात बहुत गंभीर बहुत श्रेष्ठ है, आप लोगों ने जस जाए तो ये बताऊ मैं कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये आप शरीर बने हो इसको सब कुछ चाहिए, शरीर बना है तुम चाहिए, शरीर भी मैं नहीं, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, तो शरीर का हमारा कोई संबंध नहीं है, शरीर का हमारा संबंध नहीं है, शरीर मर जाने से क्या मैं थोड़ी मर जाता हूं, शरीर बीमार हो तो मैं बीमार थोड़ा हो जाता हूं, शरीर में हूं तो शरीर बीमार, मैं बीमार हुआ शरीर की भूख लगे, मेरे को भूख लगी, शरीर जाना चाहिए मेरे जाना चाहिए, शरीर के जल चाहिए मेरे जल चाहिए, शरीर का अनुसाई मेरे अनुसाई, शरीर में नहीं हूं तो मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, अगर इसको स्वीकार कर सको आप तो बहुत ही बढ़िया चीज है, मैं कुछ नहीं, आपको साफ मालूम होगा मैं कुछ नहीं, तो अपनी जगह केवल आकाश मालूम होता है, सुख रीति से सत्ता होती है, सत्ता तो रहती है, सत्ता का दास होता नहीं, सत्ता कुछ चाहिए नहीं, वर्ण चाहिए, उधर चाहिए नहीं, रोल चाहिए, कुछ चाहिए नहीं, खबर नहीं है। पास में तो तुम कुछ है जा रहे, मैं क्यों नहीं कहा, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं तो चाहिए क्या हमारे, मैं कुछ नहीं तो मेरे कुछ नहीं, अरे मेरा कुछ नहीं तो, और मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं और मेरा कुछ नहीं चाहिए, अरे मैं कुछ नहीं, संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मैं और मेरा चाहिए, मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं हूं, ये पूर्ण अवस्था है, जीवन मुक्त। मैं अमुक प्राणी, जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री, पुरुष, तो वैसे कपड़ा भी चाहिए, अन्न भी चाहिए, जल भी चाहिए, मकान भी चाहिए, औषध भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरी कोई चाहना नहीं है, तो सिद्ध ये हुआ, इस बात से सिद्ध एक सत्ता मात्र, सत्ता मात्र उसके बिना जीते सब सब नहीं है, शरीर है दूसरे है सब नहीं है, एक सत्ता मात्र, सन्मात्रम सोमम निणाम, सत्ता मात्र है, सत्ता है, मैं तो यह वर्षा नहीं, यह नहीं वह नहीं, मैं नहीं तो नहीं, मैं नहीं तो नहीं, यह नहीं वह नहीं, और रहेगा क्या, यह रहेगा, यह स्पष्ट रीति से एकदम अच्छा, मेरे कुछ नहीं चाहिए, पहले मेरा कुछ नहीं है, मेरा पुत्र हो, भाई हो, बंधु हो, तो उसे कुछ चाहिए, मेरा कुछ नहीं है तो मेरे कुछ नहीं चाहिए, और मैं भी कुछ नहीं हूं तो क्या चाहिए, सब संसार के साथ में संबंध विच्छेद है, दार्शनिक गहरी बात है, दार्शनिक गहरी बात, सत्ता बात, मूल चीज सीधर, एक सत्ता के सिवा कुछ नहीं, पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो यह हुआ, यह अब यह हुआ, शरीर में देख गए तो मैं चीज नहीं मिलती। कल बताया था हमें, जैसे हाथ कर रहे हैं तो हाथ मिलेगा नहीं, ये चमड़ी मिलेगी, मांस मिलेगी, नारियां मिलेगी, हड्डी मिलेगी, ये मिलेगी है, हाथ नहीं मिलेगा ही नहीं, कहीं मिलेगा नहीं, सब एक एक चीज देखोगे पूरे हाथ मिलते। ऐसे कलकत्ता आया, कलकत्ता मिलेगा नहीं, छोटा छोटा छोटा देख लो कहीं खोई लो। तो ये क्या है, ये वास्तव में नाम ऊपर रखा हुआ है परिचय के लिए। जैसे अपने पहले आता है अशोचानंद अशोचस्तो 11 से 30 तक, तो शरीर ही देही दित्व देहे सर्वशिवार्थ सर्वेश देह देही नित्य मध्य देही देही कैसे नहीं सुनते, देही कैसे गए उसको, देह वर्षा स्थित देही देह जिसका हो उसका नाम देही देही जिसका। कहने के लिए देर देही भाव का है, धन और धनी होता है तो धन कारण से ही धनी है, धन कारण से ही धन है, धन है धनी है, धन वाला तो देह कारण से देह वाला, देह वाला है नहीं। इस अपने लिखा है ये केवल समझने के लिए, एक चेतन एक जड़ है, दोनों को समझने के लिए देह और देही शरीर और शरीर न अन्य दे अन्य माने शरीर है, शरीर अन्य माने श्री अयन न अन्य थे, तो अयन न अन्य थे ये नित्य हुआ और अन्य माने शरीर अनित्य हुआ, पर शरीर ही का सही तो नहीं है, शरीर तो नित्य अनित्य का नाम है, शरीर में नाम है ही नहीं। किस तरह से समझे उसको समझने के लिए कहना हो तो समझने कहना पड़ता है। मास तो मात्र मान सकता संज्ञा बनती है, संज्ञा भ्रांति है, संज्ञा है नहीं। न अन्यते अन्य माने शरीर है, शरीर है शरीर, तो शरीर के साथ में सत्ता है शरीर की, तो शरीर ही है वो तो नित्य है, शरीर एक क्रमंगुर है, एक क्रम नहीं चलता, हरदम बदलता है, अगर वो बदलता नहीं युवांतर स्वर्ग में नो बजायन दे प्रलय नंदे से वहां स्वर्ग में पैदा नहीं होता और वहां प्रलय में भी नाश नहीं होता। शरीर भी कह नहीं सकते, शरीर धारण नहीं होता, मनुष्य है पशु है पक्षी है तरह बनता है, सब बनावटी बनावटी बनावटी जी बनावटी, कोई स्थिर नहीं रहता, कोई कभी। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, ये शब्द होता है वासुदेव सर्व। वासुदेव परमात्मा के अनेक रूप है, अनेक रूपों में वो एक है, एक वो अनेक में है। इमली के कितने पत्ते होते हैं? एक एक पत्ता अलग अलग है। सब पत्ते बरोबर देखा जाए एक एक पत्ता अलग, अनेक अनेक अनेक मतलब एक एक वृक्ष है। ऐसे एक संसार में अनेक है, ये एक है, ये सब सब एक है। किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ, कभी कभी नहीं हुआ, एक ही है सब, एक ही है। अनेक रूप से दिखते हैं, मिले पत्ते अलग अलग होते हैं, मिलता नहीं, एक ऐसे नहीं मिलेगा, परंतु सब मिलकर अनेक उम्र एक और एक उम्र अनेक। ऐसे संसार मात्र अनेक उम्र के एक परमात्मा का स्वरूप, एक परमात्मा को उम्र अनेक संसार रूप। वासुदेव सर्वम, सर्वं वासुदेव। सर्वं वासुदेव इति महात्मा सुदुर्लभ, इमली का अनेक पत्ता होता हुआ भी इमली एक, एक इमली का है। ऐसे एक परमात्मा ही अनेक रूप से, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, कोई पारसी है, कोई हिंदू है, सब एक परमात्मा, एक परमात्मा है भाई बहु। शाम शांत नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.